ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے کچھ لوگوں سے کہا، کھمبی زمین کی چیچک ہے۔ یہ سن کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحرائے عرب کی کھمبی ایک طرح کا من ہے، اس کا عرق آنکھ کے لیے شفا ہے، اور اجوا کھجور جنت کے پھلوں میں سے ایک پھل ہے، وہ زہر کے لیے شفا ہے۔ جامع ترمذی، حدیث نمبر 2068، یہ حدیث صحیح ہے۔